Szedł ząbkowską, skręcił w brzeską, szedł wolno, latarnie przecinały mrok w noc spokojną sam. Z głębi bram mrok bacznie się przyglądał prosto w jego serce. Kamień, który tam został, cień, był jedynym przyjacielem. Tylko on słuchał i tylko on rozumiał tak wiele. Od początku w kamienicach starej Warszawy był z nim. Chodził aleją róż w ślad za nim, w sercu miasta, w dusznych studniach, wśród ludzkich losów, którymi jakiś złośliwy Bóg gra. Znalazł swoją bramę, zawsze mieszkał pod siódemką. Wiesz, znowu nie było światła na klatce. Trzymał się ręką zimnej poręczy cierpliwie. Chodzi po schodach, po których wchodził prawie całe życie. Schody były śliskie, smutne miejsce, noc witano to krzykiem. Ciemność przynosiła strach, tragedię kamienic, gdy ludzie zarabiali tylko tyle, by przeżyć. Zawsze miał siłę wierzyć, nawet gdy widział śmierć. Człowiek zrobi wiele, by przeżyć nawet najgorszy grzech. W sierpniowym skwarze przyszedł wielki dzień, lecz jego przyjacielem był już warszawski cień. Domy, które stały się gruzem, płonęło miasta, on patrzył i płakał, patrząc na łunę. Niepokorne myśli, pełne dumy, ulice, czołgi deptały młodość. Ci, którzy walczyli o wolność, mrok wziął jego rękę. 3 dni jak wiek niemal, byle dojść, nie usnąć, byle starczyło powietrza. Wyszedł i znów widział światło, lecz całe światło, jakie miał, zostało pod kanału klapą. Smutek, bo coś umarło tego dnia, on żył tego dnia, a nie czuł już swojego serca. Obojętny na cokolwiek przed nim, po tych 3 dniach nie było rzeczy, przed którą czułby strach. Los traktował go surowo, młodość stracił na wojnie, a zdrowie w katowniach UB na starym Mokotowie. Przywykł do ciemności, niczego nie pragnął, miał marzenia kiedyś, teraz w nim już wszystko umarło. To był inny kraj, ale to samo miasto, jak Feniks, miało siłę, żeby się podnieść z płomieni. Chciał zatrzymać czas i na skrzydłach jak ptak zobaczyć miasto, które tak kochał ostatni raz. Zbawiciela przez Koszykową do Alei, potem książka w łazienkach, kawa na Alei Wyzwolenia, potem przez plac i Mokotowską, tą samą trasą co przed wojną. Z ojcem zdziwił się, skąd ta nagła nostalgia i setki wspomnień z tego, co los zapisał na swych kartach. Dni dumy i mroku i lata niewinne, tak piękne, ale jak przez mgłę tak odległe. Umarł na schodach, zanim dotarł na górę, serce było martwe, mrok swoim okrył go całunem. Syn tego miasta, nikt konkretny, zwykły, a w jego losach są i moich bliskich życiorysy i wielu tych, którzy miasto kochali tak mocno, że zawsze z dumą w głosie będą mówić, skąd są. I jeszcze jedna rzecz dotyczy mnie bezpośrednio. Po tych ulicach chodziłem z ojcem za rękę jako dziecko.